diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy mówił na szczycie zrównoważonego rozwoju w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Kijów skarży Polskę i dwa inne państwa do Światowej Organizacji Handlu. Chodzi o krajowe zakazy importu zboża z Ukrainy. Po raz 48 w Gdyni rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Przebywający w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda powiedział, że pomoc Polaków dla ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską agresją pokazały solidarność i prężność polskiego społeczeństwa. Prezydent wystąpił na szczycie zrównoważonego rozwoju, który towarzyszy sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Prezydent Duda powiedział, że konflikty, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne i globalna pandemia miały niszczycielski wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą, szczególnie w krajach rozwijających się. Andrzej Duda dodał, że w obliczu takich kryzysów należy budować odporność i inwestować w bezpieczeństwo socjalne. Polska solidarność i prężność społeczeństwa najlepiej uwidoczniły się w niezwykłej pomocy dla ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską agresją. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zintegrować uchodźców z naszymi krajowymi systemami opieki zdrowotnej, edukacji i zatrudnienia. Prezydent Duda zapewnił, że Polska będzie nadal dążyć do bardziej sprawiedliwej i uczciwej transformacji energetycznej. Podczas szczytu zrównoważonego rozwoju prezydent Andrzej Duda poprowadził panel dyskusyjny na temat odporności na kryzysy bez pozostawiania nikogo w tyle. Drugim prowadzącym był premier położonego na Karaibach państwa Santa Lucia, Philip J. Pierre. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ukraina złożyła skargę przeciw Polsce, Węgrom i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu, a w związku z wprowadzeniem przez te kraje zakazu importu ukraińskiego zboża. W komunikacie ukraińskiego resortu rolnictwa napisano, że zgodnie z porozumieniem w sprawie procedur rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu, Ukraina zgłosiła żądania przeprowadzenia konsultacji ze Słowacją, Polską i Węgrami w jej ramach. Po zniesieniu w piątek przez Komisję Europejską unijnego embarga na pszenicę, kukurydzę, słonecznik i rzepak z Ukrainy, Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły własne, jednostronne zakazy importu. Zwiększona liczebność wojska, nowoczesne uzbrojenie i tworzenie nowych jednostek to według szefa MON-u warunki zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Mariusz Błaszczak wziął udział w Czerwonym Borze w odprawie z kadrą dowódczą 1. Dywizji Piechoty Legionów. Przypominał, że w samym Czerwonym Borze tworzona jest brygada pancerna, która będzie wchodzić w skład tej dywizji. To kiedyś był poligon. Dziś wojsko przejmuje ten poligon na stan 1. Dywizji Piechoty Legionów. W tym miejscu będzie ośrodek szkoleniowy, który będzie służył Brygadzie Wojsk Pancernych, wchodzącej w skład tej właśnie dywizji. Brygada będzie wyposażona w czołgi K2, w armatochaubice z rodziny K9 Krab, ale także w produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego, bojowe wozy piechoty Borsuk. A tutem lokalizacji jednostki w Czerwonym Borze jest prawie 7000 hektarów lasu, gdzie ma powstać dywizyjny ośrodek szkolenia. Polacy mogą realizować e-recepty transgraniczne już w 6 krajach Unii Europejskiej. Ostatnio dołączyła do nich Portugalia. Polska jest jednym z pierwszych państw, które uruchomiły taką usługę. Piotr Olewiński z Centrum E-Zdrowia podkreślił, że aby realizować recepty transgraniczne, trzeba wyrazić na to zgodę na swoim internetowym koncie pacjenta. Żeby móc z tego skorzystać, wystarczy, że na swoim internetowym koncie pacjenta zaznaczymy taką opcję. Wyrazimy zgodę na realizację recepty za granicą. Ta recepta wciąż będzie później tak samo widoczna na naszym koncie. Tu się nic nie zmieni. Natomiast umożliwi wykupienie tej recepty za granicą w jednym z właśnie 6 krajów. Przypomnę, od niedawna jest to Portugalia, ale oprócz tego Chorwacja, Finlandia, Estonia, Czechy oraz prawie cała Hiszpania. Niedługo e-receptę transgraniczną będzie można zrealizować także w Grecji i na Cyprze. E-recepta transgraniczna jest pełnopłatna, natomiast po powrocie do Polski można zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot przysługującej refundacji.

Zaczęli trzecią falę, czyli odsłonę poniedziałkową w tonacji trójki, którą dla Państwa przygotowali i prowadzą i realizują Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Ale nas tutaj dużo. Ale my Państwa pragniemy tej nocy, tak jak przed chwilą śpiewał Michael Hutchence, niezastąpiony w 1987 roku. To jest utwór z płyty Kick, która wywindowała In Excess do takiego kika w górę dostali. Super gwiazdy, zdecydowanie. A mamy dzisiaj takie zespoły stadionowe z takimi super wokalistami, niesamowitymi frontmenami. Nie mówię o starej załodze, mówię o nowych zespołach. Może niech to pozostanie pytanie retoryczne, ale wydaje mi się, że próżno szukać. Kogo chcesz szukać próżno? No takich super postaci, które potrafią... Dziś prawdziwych frontmenów już nie ma, o to ci chodzi, tak? No pewnie są, oczywiście to takie biadolenie trochę starców, ale... No jest ten Balu Rafała na przykład. Dobrze. Dobrze. Teraz może Yellow. Proszę tak, zamęczymy Państwa Yellow. Thank you. premedytacją prezentujemy państwu. Ten fajny utwór ekscentrycznych Szwajcarów z 1985 roku. To może być w ogóle takie powiedzenie, ekscentryczny jak Szwajcar. Jak nóż szwajcarski może. Czekolada. Idziemy w jakichś dziwnych kierunkach, ale ja od razu usprawiedliwię się. Dlaczego? Bo ten utwór słyszymy we fragmentach w jednej z reklam telewizyjnych, która właśnie wykorzystuje lokujesz ten utwór. Produkt. Ale ja zawsze nie mogę się nadziwić, znaczy nie mogę zrozumieć, dlaczego nie możemy puścić całego utworu. Pewnie dzieci słyszą, mówią, o, jakiś fajny utwór, który jest na podkładzie znanej reklamy, ale nie wiedzą skąd to. No więc droga młodzieży, drogie dzieci, jeżeli ktokolwiek jeszcze nas tutaj słucha, to jest właśnie ten utwór, z którego pochodzą dźwięki ze znanej reklamy z 85 roku. O! Teraz będzie nieco prywatnie, proszę wybaczyć, ale zanim odkryłem Angelinę Jolie, Debbie Harry była the best. Angelina Jolie, oj. Piękna. Zresztą zaczynała karierę jako króliczek pewnego magazynu dla chłopców, no ale później okazało się, że ma talentów znacznie więcej. Ty jakąś wiedzę mi tutaj sprzedajesz, o której nie miałem żadnego pojęcia i byłem szczęśliwy z tego powodu, no ale dobra. Wymazujemy w takim razie Blondie z pierwszej płyty Przepięknej. She'll take you, she'll take you the route. Tell it, little girl lies. He loves her so much, he don't wanna lose her. And there's no other girl he likes above it all. But he's not tonight, we'll make it tomorrow. He's telling his little girl lies. That's how the little girl lies. Dobry 76 rok. Jest już ten jest charakterystyczny smaczek w głosie, ale jeszcze jest słodycz. Taka słodycz jest taki jeszcze bardziej 70 sweet, chyba. Tam jest trochę tego disco. Happy birthday, sweet blondie. Tak. Na płynnie przechodzimy do Noise Unit. To jest poboczny projekt Billa Leba i Risa Fulbera z Frontline Assembly. Poboczny wobec? To jest znów Kanada, bo ja cały czas tą Kanadę sobie bardzo lubię. Staram się co jakiś czas prezentować zespoły z tego kraju. Kanadyjskie Hollywood. Ja myślę, że teraz może ktoś nas słucha z ambasady kanadyjskiej, jakieś tak. Specjalne tutaj będą dla nas. Dostaniemy po syropie klonowym. Na przykład. Ale nie wiem, czy możemy korzyści na przykład. Czerpać. Nie czerpiemy, to nie są żadne, to ja myślę tutaj raczej o takich słowach wdzięczności. A, dobrze. Że ten kanadyjski wątek jest tak pięknie przez nas podejmowany. Okay. No, zespół z tej fali takich industrialno-elektrowych zaczynali w 89 roku, a to jest utwór z roku zeszłego. Podobno Kanada to w jakimś staroindiańskim znaczy wieś, ale nie tylko łosie, jak się okazuje, kolibry, Ania z Zielonego Wzgórza, czy ten wspomniany syrop klonowy, ale też świetna muzyka. A Vancouver też? Vancouver, powiem ci, przyciąga wszystkich tych, którzy chcą robić karierę artystyczną, a boją się wyjechać do Stanów. Tam jest takie ich Los Angeles. Taka mekka muzyki. Ale też aktorstwa i wszystkich takich różnych filmików. Ciekawe, widzisz, nie Toronto, tak? No nie Toronto. No proszę. No a DJ Shadow przed nami, którego nie udało nam się zmieścić w zeszłym tygodniu, ale robimy to teraz, bo to jest bardzo ciekawa postać. Mamy rok 96 i troszeczkę zaniedbaliśmy ten cykl, w którym przypominamy ten taki złoty okres muzyki elektronicznej właśnie gdzieś od początku do połowy lat 90. I płyta Introducing, kamień milowy, samplingu. Niektórzy mówią o tym gościu, że jest to Hendrix samplingu właśnie, jeżeli chodzi o tę płytę, bo ta płyta jest bardzo, bardzo specyficzna i chyba jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą w ogóle w jego dorobku. Obok zespołu Cold Cut, obok The Avalanches, taka najciekawsza, jedna z najciekawszych postaci tamtego okresu, jeśli chodzi o samplowanie. Hip-hop, ambient, jazz, elektronika, sample, plus ręka, która to wszystko cudownie skleja. DJ Shadow, The Number Song. 1, 2, 3, 4, 5, breakdown, baby. We'll be right back. sporo się działo. No sporo się działo. Powiem ci, że bardzo ładne. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność zarówno przed radioodbiornikami, jak na naszych stronach internetowych, na Facebooku Trzecia Fala, taki profil. Polecam bardzo z całego serca. Tam od czasu do czasu Marek pisze sążniste recenzje, które są perłami po prostu czasem literatury playlisty tematu. Przygotowujemy, tak. Ale więc... też na Trójka Polskie Radio, trzeci program Polskie Radio, na tej stronie też jesteśmy. Dziękuję Pani Renato za komentarz i absolutnie spieszę powiedzieć, że ja przy balu Rafała bawię się świetnie. Nie wiem, Marek może się mniej świetnie bawi. Nie wiem. Ja się właściwie w ogóle nie bawię. Ja się w ogóle nie bawię na balu Rafała, no ale każdy lubi. Bożeś nie przyszedł lubi do mnie na bal, jak był. Ale ja nie u tego Rafała, czyli pana Rafała Porzezińskiego, to zawsze chętnie, ale... No ja bal to bal, Rafał to Rafał. Już, tak. Szanowni Państwo, teraz zespół, który był profetyczny, tak można powiedzieć? Oj, mocne słowa. No, w każdym razie no, na pewno pod dużo koniec, wymyślili. Tak, pod koniec lat 70. Phil Okey, czyli lider The Human League, powiedział: pewnego dnia cała muzyka będzie tworzona tak, jak robi to Human League. Coś było na rzeczy, dlatego że no, byli prekursorami takiego grania elektronicznego, które później przedzierzgnęło się w New Romantic, później dalsze były losy oczywiście tej elektroniki, potem było techno, potem były wszystkie te historie. I coś jest w tym, co powiedział. Na pewno byli bardzo inteligentni, innowacyjni i na pewno bardzo, bardzo nieskromni. Natomiast znali swą wartość, czylisz. To jest utwór z jednej z dwóch pierwszych płyt, dokładnie z pierwszej płyty The Human League, kiedy nie przypominało ono jeszcze tego, co pojawiło się w największych hitach, które Państwo na pewno doskonale znają. A to mamy przed sobą inny utwór. Blind Youth, The Human League. You. No właśnie, w Human League. Sam początek, nie wszyscy wiedzą, że w tym pierwotnym składzie grał Martin Ware, późniejszy założyciel zespołu Heaven 17, który również cieszył się sporą popularnością, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. Także to była też kuźnia ciekawych postaci, ciekawych talentów, można powiedzieć. Ale to jest takie granie troszkę imprezowe, nie? No i tak, i nie, bo te płyty, mówię, pierwsze zwłaszcza były takie mocno niekomercyjne. Dlatego pewnie też wielu fanów Human League bardzo burzyło się, kiedy pojawiła się płyta Der, na której znajduje się całe mnóstwo wspaniałych przebojów oczywiście, ale to już jest zdecydowanie muzyka pop. Teraz będzie super głosisko i wspaniała osobowość. I na pewno też pop. Ale przypomniało mi to pewne zdarzenie z historii mojej rodziny, kiedy urodziła się Wanda Porzezińska, mama moja. Jej ojciec Roman poszedł do księgarni i mówi: urodziła mi się córka, chciałem kupić jej lalkę. Trzeba sklep z książkami. Mi chodzi o lalkę Prusa. I rzeczywiście ta lalka Prusa jest na lalki Prusa do dziś. I właśnie będzie o baw się lalkami. Czasami warto też zanurzyć się w literaturę. Andrzej Załucha robił to ze smakiem. Umiał w bankiety. Umiał naprawdę. Andrzej Załucha, wierzę, że gdzieś tam kiedyś. I taki cytacik mogę z Andrzeja Załucha? Proszę, proszę. Trzeba robić to, co się lubi i wtedy robi się to dobrze. Coś w tym jest. To taki cytat z pana Andrzeja. Że jak ktoś lubi robić rzeczy złe. No ale zakładam, że pan Andrzej intencjonalnie nie chciał robić rzeczy złe. Że ktoś zrobi złe rzeczy, to lepiej, żeby robił je źle niż dobrze, nie? Tak się zastanawiam. Tak. Sam nie wiem. Musimy o tym dobrze, teraz będzie kolorowo, bardzo. Oj, bardzo. Dlaczego? Bo zagramy z 90 roku nagranie grupy Living Color z płyty Time's Up. Obie pierwsze płyty Living Color tworzą właściwie jedną całość. To jest jedna z tych płyt, dzięki którym ten zespół zyskał też bardzo dużą sławę. Tu właściwie wszystko jest wymieszane. Kapitalne piosenki, szaleństwo, riffy, funky, rap, nie wiem co tam jeszcze. I oni potrafili to robić naprawdę ze smakiem i bardzo przebojowo. Także teraz przed Państwem Living Color, utwór Type. This is the time when your life is revealed. na swojej trzeciej płycie Stein podryfowali zdecydowanie ku ostrzejszym, jeszcze ostrzejszym brzmieniom. I to była dobra płyta, ale już trochę nie to wariactwo, które dominowało na dwóch pierwszych, o których wspominałem przed emisją utworu Type. No tutaj mieli 6 lat, bo oni się urodzili nie tylko w pięknym mieście New York, ale też w oku, który Orwell opiewał w swojej literaturze. A Rolling Stonesi, którzy zresztą niedawno wydali swojego nowego singla, bardzo pomogli Living Color w karierze, bo życzyli im gitary. Bo koledzy dostrzegli ich po prostu i Living Color grali na jednej z tras Rolling Stonesów razem z nimi. Zagrałbyś, nie? No, gdybym potrafił grać, to tak. Ale ja grać nie za bardzo, śpiewać może troszkę. No, ale śpiewać to z kolei potrafił Mark Lanegan, którego za chwilkę posłuchamy, ale go nie będziemy słuchali z jego bardzo takiej owocnej kariery solowej, tylko z zespołu Screaming Trees. Zespołu, który myślę, że tak, on wniósł bardzo dużo takiej świeżej energii do takiego grania około grunge'owego. To jest rok 1992, bardzo dojrzały album, który się wtedy ukazał, nosi tytuł Sweet Oblivion, a utwór, który chcemy Państwu zaprezentować, to Nearly Lost You, Screaming Trees. smutek, wielki smutek, że tego głosu, tego właściwie głosiska nie usłyszymy już niestety w premierowym materiale, ponieważ Mark Lanegan pożegnał się z nami już jakiś czas temu, ale ten dorobek, który pozostawił, zarówno jeśli chodzi o Screaming Trees, również kilka takich pobocznych projektów, w których udzielał się wokalnie, między innymi Soul Savers, które prezentowaliśmy w zeszłym tygodniu, zanim pojawił się tam Dave Gahan, to jest naprawdę spore dziedzictwo, spora tradycja i warto do tej tradycji wracać, bo jest to, był to wokalista wspaniały, nietuzinkowy. No i powiem ci, że nawet te flanelowe koszule tak nie raziły w tym nagraniu. No. Dobrze się tego słuchało. Szanowni Państwo, na profilu dla dziadersów, czyli w Facebooku, powstała trzecia fala. Z całego serca Was tam zapraszamy i tak sobie pomyślałem, że jakbyście Państwo mieli gdzieś w szufladach dolnych zdjęcia swoje z tamtych lat, jakieś irokeziaki i takie, to by było przemiłe. No w końcu Facebook jest od twarzy. Ale jeśli ktoś się krępuje i nie za bardzo chce swojego oblicza nam przesyłać, zwłaszcza z irokezem, to może skany pierwszych stron fanzinów. I jakie pamiętacie? Kukuryku, Antena Krzyku, Macperiatka, no myślę, że wiele tego, no, Przegięcie Pały, też, no w ogóle cała masa tego była. Jeśli coś się znajduje w Państwa zasobach, to będziemy bardzo łasi na to, żeby to obejrzeć. Więc zapraszamy na dziaderski Facebook, no, na taką podstronę Trzecia Fala i tam dużo smakołyków, mam nadzieję, od Państwa otrzymamy. A w jakimś fanzynie, Rafale, czytałeś o zespole Ministry w latach 80. na początku lat 90. Czy... Nawet jeśli to nic takiego nie pamiętam. A widzisz. Ale dużo oni bardzo... działali przez całe lata 80. Ja pamiętam rok 1992, kiedy... Ale czy wypowiadali się politycznie? Oj, owszem. Ministry właściwie zawsze. Chociaż natężyło się to, wzmocniło właściwie właśnie w latach 90., a już w tej chwili w 2000 tego jest bardzo dużo. Wcześniej może trochę mniej. To była znacznie delikatniejsza, spokojniejsza muzyka elektroniczna. Natomiast pamiętam rok 92 i płytę Sound 69. To było coś niesamowitego zupełnie. Płyta z takim aniołem niepokojącym na okładce. Bardzo mocna rzecz, ale my nie z tej będziemy płyty grali. Nowość tylko mamy dla Państwa. Nowość, tak. Nowy utwór i to utwór nie zawsze Ministry grało ostatnio bardzo dobrze. Ten utwór właśnie trochę przypomina mi tamten okres z lat, początku lat 90. Mamy rok 2023. Nowy singiel zespołu Ministry. We need your help. I'm talking, of course, about extremism and extremist ideology. Views and conduct run counter to everything which can actually tear at the fabric of who we are as an institution. An institution. We need your help.